أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا أو كل شواء استمقى دتلان لك درم خطاب درم خطاب شفاق خطابون دين داب كدرم کل شواہ سبنگا میں ساخہ بنی اسرائیل مضبوطہ وعدہ دا بنی اسرائیل نامخ کی بتا سن دلیل میں روچے کم دے کتے آستے وام روچیاتی واغستا ربی کریم دے بخبل واغستا وکنا لاندو تورکے بلیسان الانبیاء فجبت انبیاء واندے نبیاء بخلی باتے بلی شونے دا وعدہ تے باقی غستے شو نبیاء بخلی باتے کلا چه واغست مونگا مضبوط وعدات بن اسرائیلنا بلسان الانبیاء لا تعبدون الا اللہ لبے خبر دا وچه تاسبا عبادت نکوئی مگر اللہ دو دلتا دا اللہ چه دا لئے نفی دا نفی لا تعبدون الا غلقو دا لئے نفی و بیابدا سو لا تعبدو الا اللہ دا چه دا نفی مانا کے نبی خمانا دا سشبا تاسو عبادت نکوئے مگر دا اللہ نبی خوصی مسلمانا نشبا دلتا دا نفی دا بمانے نہی اولی کیا دا نفی بمانے نہی تاسو عبادت مکوئے اللہ مگر دا اللہ تاسو عبادت مکوئی مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا او نیکی کوئی دا مور اپلار سر نیکی کولو و بالوالدین احسانا او دا مور اپلار سر نیکی کوئی اتلا دوئی کے لقمان چودہ لقمان چودہ سورة لقمان چودہ شمسی بارا ایک کس ہے حج آہ کوچر تا دی چکم دے زبردستی کی بتا ماندے و ان جا حدا کا کوچر تا زبردستی کی نامور اپنر بتا ماندے فدی مسلام سنگر اوپس ہے پدے باندے چھتا توی چھتا شریف کردہ ودا اللہ سران بیا فلا تتعوہما تبی اتاعتا مور افلار مکواب یا تا تفلاروی چھتا کٹر خلق آئیس کی او خبیغ مگردین تم آئیس شروع کا علاقہ پورڈرز کا نو بس بیو کٹ کبیو طرف تفروتی او ماتو مسئلے نجوڑے دا خبر ممنا ذکتہ گولا طرف تتارا کھا گی تاسو عبادت مکوی مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا او دا مور افلار سر نیکی کوئی نیکی وکی خوشی وشرعی طریقی سر لقمان سمو لکو چودہ او بسو لکے سور بنی اسرائیل تئیس چوبیس سور بنی اسرائیل تئیس چوبیس سورة بني إسرائيل تيس جوبيس مرحبا سر نيكي كي ورده غالي شيف كاري بطي كي يو بودا والد ورسي يا دوار ورسي وذي القربة درشت داران سرا واليتاما ديتمانان سرا والمساكين والمسكنان سرا وقولوا أوينا كوي للناس خلقتا حسنا خام لأن دولي كي ابن كثير سوي جديد حسنا نسم مراد دي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقو دا سما خبره كوي ودا بدون منكبه ودا حسنا ندا مراد دي وینا گوئی خلق تخم او دا جب حد با دمات ناشیم سڑے دی ہر جا تکا کاما ما کمینا دا اس ربیہ سیٹ کو لکھے ہاں وقولو للناس حسنا دا جب حد با دمات ناشیم سڑے دی ہر جا تکا کاما ما کمینا کل اخلاق استعمال ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قَائِمًا وَمُنْذِرًا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ دَرًا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِأَفْرِ خَوْضُ تَاسُ نِتْنَا تُلِكِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِأَتَا ثُمَّ خُوَارُ دُرْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِأَتَا ثُمَّ خُوَارُ دُرْ ما تو کس خبر کی دیتے بل خواسو کم مخوارو دل, دل تکرہ مخوارو نسو مرد دی پاپرے خوضو دا عمل سرا بیتا سو مخوارو لو خوپا پرے خوضو دا عمل سرا عمل نکول دیتا مخوارو لوی ثم تولیتم یتاسو مخوارلو فبرحو دونا والسرا الا خلیلا منکم مگر کم کسان نتاسو کچو نا آغی مخوان اڑلو لکا عبد اللہ من سلام رضی اللہ سران ہو یدہا من گریم و انتم موردون او تاسو ہمیشہ اعرس کونگی ہمیشہ مخڑونگی ہمیشہ اعرس کونگی مخڑونگی وَإِذَا أَبْعَى وَقِي أَخَذْنَا شِوَاغَ سَمْغَ سْتَاسُنَا مِسَاقَكُمْ مَذْبُتَ وَعَدَادَ تَاسُنَا لَا تَسْبِقُونَ دِمَاءَكُمْ كِتَاسُ وَنَتْوِيَ وَيْوِنِي دَيُوبَلُو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ أَوْ نَبَتَاسُ أُبَاسِ يُوبَلُو مِنْ دِيَارِكُمْ نَكُلُفْ بِالنَّام ثم اقررتم تصر خبر من لا وانتم تشهدون او هل درش تصر تعين افنيم ثم بيا انتم هؤلاء ثم انتم هؤلاء تولك نقض دع ميثاق ذكر كوي نقض دع ميثاق يلا ميثاق ما تول ذكر كوي نقض نون غٹ خا په دوه نقض د میثاق ذکر کوي د دې نه وعده واغسته شو کنه بیا و جنگ ونه کو او یو بل نه کړو نن وباس او دې بیا په یو بل سو وړم اوسو د ځان ته ترجمه نه خدا چې بورډ باندې ته پوښتنه وکړو کوم بیا و پوښتنه یې ترجمه باندې ثم انتم هؤلاء او بیا تاسو آکسان تقتلون انفسكم چه تاسو ما قتلولو یو بلو و تخرجون فریقا منكم او اوباسل و یو فریقو نتاسو نا من دیارهم دکلو لها وینا تظاهرون علیهم تاسو با امداد کل فحاوی بانده بالاسم فگنا سرا والعدوان او بالظلم سرا اسم تولی کی سیٹ تا معصیت فی حقوق اللہ دا اللہ فق پا حقوق کی نافرمانی کو لیتا اسم معصیت فی حقوق اللہ عدوان تولی کی معصیت فی حقوق العباد نخدے فق پا بندگانو کی نافرمانی کو لیتا قلم شتر وَإِنْ يَعْدُوكُمْ أُسَارًا أَوْ كُجَرْتَ رَاشِتَ سُتَقِدْيَانًا تُفَادُوهُمْ تَسُبِدْيَ وَرْكِ وَنَحَوِي دَفَارَ دَخْلَى سَوَلُو دَفَارَ دَخْلَى سَوَلُو وَتُولِي فِي دِي وَرْكَ وَي دَفَارَ دَخْلَى دَخْلَى سَوَلُو خُدَا مُدَا سِنَا دَي بُرْت بَنْدِ وَكُوِي تظاهرون عليهم تاسو امداد کوئی فضوی باندے بالاسم فگنا سرا والعدوان او فظلم سرا اسم کم سوری کلا نافرمانی پا حقوق اللہ کی و نافرمانی گنا پا حقوق نعباد کی وَإِنْ يَعْدُوكُمْ أُسَارًا او کچر در راشی تاسو تقیدیانو تفادو امتاسو فی دی ورکو ادھا ہوئی دفارا اخلاص ولو وَهُوَا شَانْدَدِ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حرام گرد ولی شویدی پتا سواندی اوباسل ندوی و دیسر ترا خبرو لیکن ابیابا اوٹ کوئی بشت لا تسفكونا دماءكم لا تسفكونا دماءكم قال علماؤنا رحمهم الله قال علماؤنا قد أخذ عليهم أربعة عهود قال علماؤنا كان الله تعالى قال علماؤنا كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود قد أخذ عليهم أربعة عهود تسوري كلا قال علماؤنا الذين سألوا الغافلون سيكلوا إذا غسلوا كاركي أبوت سفر نمبر إكوة ترك القتل ترك القتل شي قتل بنكوان نمبر دو ترك الإخراج يوم البنى كل ننو بس ترك القتل شي قتل بنا كوي نمبر دو قد خذوا ترك الإخراج يوم البوباس نمبر دينو ترك المظاهرة يوم البنى وغلبين كوي امدادون بنا كوي ترك المظاهرة ميم را ألف ها أورا وفداء أساراهم هذا قديان في ديو هذا قديان في ديو هذا فأعرضوا عن كل ما أمروا فأعرضوا عن كل ما أمروا دي رتول نما خلولو به إلا الفداء صرف فدية بان عمل خلو چكس پر عزادو پیسے بے ورخ او دا قتل نما نكدلو او دیو بل کلی نو باسل ندرم نمانا که دلو او دیو بل مخالف مقام امداد که اولا ناغی نم نمانا که دلو موی کچی ما تو گره سنور وادی تی غسته شو چسه بنا کوه؟ خطر بنا کوه آن یو بل کلی ننو باسه یو بل مقابل که بدانا که لکه دا فریکن ان خطری آزو سیم جراش دیل پیسی ورک دی خورده بود یو بل مقابل که بدا سنکوه بل به فنډه مو او سلورم دارې چې فدیه مو ورکوې خو تاسو کس راګیر شي فدیه مو ورکوې د دې نه یو باندې عمل کول فدیه به ورکول او دا درې نه درې نن په دې عمل نه کولو رب کریم دا کو تاسو په باندې کتاب عمل کوي په باندې نه کوي دا ته هم مسلمانې نشو د قرآن شریف کې داسې ورسره ولیکئ ها دا ولې بورډ ته ګورئ بیا ولیکئ نو که دا ماسې ولیکئ نه او دا مسوری کلا یہود دا مشرکین دا یو جماعت تے یو دے اوس او بل دے خزرج او دا یہود چیندی کہ بنو بنو رازی بنو نذیر بنو قریظہ دا بلا بنو دی بنو قینقاع دا نشا جماعتنو او دا مشرکین وز واقعی رہا دی مدی سے رازی بازی ساتن یو بس رہے نگا ساتن او دا یہود را گروپ نرے دا مشرکین ودی سے رخ پر راز بس ساتن